Ibrani bab 7. Para sedulur, tak kira kue kabeh ngerti Melkisedek kuwi sapa. Dekne sing dadi ratune kutha Salem lan uga dadi imame Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Donge bapa Abraham mulai sangka perangan lan wis menangke ratu-ratu, imam Melkisedek metui dekne terus numpangi tangan berkait dekne. Bapa Abraham terus ngeke isak para sepuluhane gawane sangka peperangan marang Melkisedek. Tembung Melkisedek kuwi tegese ratune kabeneran. Lancaralan Melkisedek kuwi ratune kuto Salem, lan tembung Salem kuwi tegese katentreman. Dadine Melkisedek kuwi uga tegese ratune katentreman. Bapa-bapa biyunge lan sapa mbambaine Imam Melkisedek kuwi ora ketulis blas nang kitab. Semono uga bab laire lan patine. Uga ora ketulis blas nek dene leren dadi imam gedhe. Dadine para sedulur, nek mbok pikir sing apik, Imam Melkisedek kuwi kaya anake Gusti Allah sing dadi imam selawas-selawase. Para sedulur, nek dipikir Melkisedek yo jan gedhe tenan, mungkuli bapa Abraham. Lah bapa Abraham kuwi lak mbambahane bangsane awake dhewe sing dhisik dhewe to. Lah nanging dekne kok ngekeki prasepuluhane gawane sangka peperangan marang Imam Melkisedek. Bangsa Israel kuwi lak turunane bapa Abraham to. Lah nanging wong-wong Israel senajan turunane bapa Abraham kudu mbayar belasting marang para imam turunane Imam Levi. Sing uga tunggal bangsa Israel. Kuwi penatane kitab, lan kuwi sing diarani prasepuluhan. Lah Imam Melkisedek kuwi dudu turunane Imam Levi. Dadine, dekne ya ora entuk njaluk belasting sangka bangsa Israel. Nanging wujude kepriye? Malah bapa Abraham dhewe sing ngekei prasepuluhan marang dekne. Kejaba sangka kuwi Imam Melkisedek numpangi tangan berkai bapa Abraham. Senajan bapa Abraham sing nampa perjanjian sangka Gusti Allah. Dadine ya wis cetha banget nek Imam Melkisedek kuwi gedene ngungkuli bapa Abraham. Awit wong sing numpangi tangan berkai wong liyane kuwi gedene ngungkuli wong sing ditumpangi tangan. Para sedulur, awake dhewe uga ngerti nek imam-imam sing nampa prasepuluhan kuwi namung wong urip sing lumrah, sing uga mati. Nanging bab Imam Melkisedek, kitab suci ngomongke nek dene kuwi urip selawas-selawase. Malah nek dipikir para sedulur, sakjane Imam Levi kuwi bayar prasepuluhan marang Imam Melkisedek. Senajan lumrahe Imam Levi sing kudu nampa prasepuluhan. Apa jalarane kok awake dhewe bisa ngomong ngono? Jalaran donge bapa Abraham ngekei prasepuluhan marang Imam Melkisedek, uga Imam Levi sing dadi turunane bapa Abraham, keneng diarani katut melu ngekei prasepuluhan kuwi marang Melkisedek. Senajan ing waktu kuwi Imam Levi durung lair. Nanging donge Melkisedek metui bapa Abraham lan bapa Abraham ngekei prasepuluhane marang Melkisedek, keneng diarani nek ing waktu kuwi Levi ijek nang awake mbambahane ya kuwi bapa Abraham. Para sedulur, saiki ayo padha mikir bab Gusti Yesus Kristus sing dadi imam gedhe kanggo awake dhewe. Menawa kowe takon, kening apa awake dhewe saiki kok mbutuhke imam gedhe sing liyane? Sing kaya Melkisedek, ora kaya Levi lan turun-turunane. Aku bisa semaun ngene. Donge Nabi Moses ngekei wet-wete Gusti Allah, dekne miji Aaron lan turunane, supaya nata lan nuntun bangsane enggone padha ngabekti Gusti Allah miturut pernatane. Nanging senajana padha temen, kuwi meksa ora bisa ngresiki atine sakabehe kaya sing dikarepke Gusti Allah. Mulane saiki Gusti Allah miji imam gedhe liyane sing bisa ngresiki atine manungsa sakabehe supaya bisa pantes mara nang ngarepe Gusti Allah. jalaran sangka kuwi mulane uga perlu banget wet-wet lan penatan-penatan carane pangabekti marang Gusti Allah ya kudu diganti. Mulane wong sing dadi imam gedhe miturut penatan sing anyar iki ya ora turunane Levi nanging sangka kerabat liyane sing durung tau eneng siji wae dadi imam lan masrake korban nang altar kanggo Gusti Allah. Awake dhewe kabeh malah ngerti nek gustine awake dhewe Yesus Kristus metune sangka kerabat turunane Yuda. Lan donge Nabi Moses ngomongke bab wong-wong sing kudu dadi imam, dekne ya ora tau ngomongke blas bab kerabat turunane Yuda iki. Para sedulur, perkara bab pernatan sing anyar iki malah tambah cetha nek awake dhewe ngerti nek Gusti Allah miji imam gedhe liyane sing kaya Melkisedek. Ora dadi imam miturut penatane manungsa. Ora, nanging jalaran urip terus, ora bisa mati, mulane bisa dadi imam selawas-selawase. Bab iki Gusti Allah ngomong ngene marang anake, kaya sing ketulis nang kitab. Kowe bakal dadi imam selawas-selawase kaya imam Melkisedek. Dadine penatan sing dhisik kuwi saiki disingkirke. Jalaran kuwi kurang kekuatane lan ora bisa ngersiki atine manungsa sak kabehe. Lan ora bisa marakke manungsa bisa pantes teko nang ngarepe Gusti Allah. Wujude wet-wete Nabi Moses ora bisa marakke manungsa bisa pantes teko nang ngarepe Gusti Allah. Mulane saiki awake dhewe dikei pengarep-arep sing luwe apik karo Gusti Allah. Pengarep-arep sing bisa nggawa awake dhewe cedhak karo Gusti Allah. Kejaba sangka kuwi para sedulur, Gusti Allah dhewe wis sumpah kanggo ngatepke penatan anyar iki. Donge Gusti Allah miji imam-imam turunane Levi, dekne ora sumpah. Nanging donge Gusti Yesus didadekke imam gedhe, Gusti Allah dhewe sumpah ngene. Aku wis sumpah, aku ora bakal male pikirane. Kowe bakal dadi imam selawase. Lan jalaran beda karo imam liyane, mulane Gusti Yesus ya dadi panjere perjanjian anyar sing luwih apik tenan. Para sedulur, enang perkara meneh sing marake Gusti Yesus beda karo imam-imam turunane Levi. Imam-imam turunane Levi kuwi pirang-pirang jalaran padha mati lan saben-saben kudu diganti. Nanging Gusti Yesus urip selawase. Mulane dene ya ora usah diganti karo imam liyane. Dadine Gusti Yesus bisa nulungi sapa wae sing mara nang gone Gusti Allah liwat dekne. Gusti Yesus bisa ngersiki atine sak kabehe supaya wong kuwi bisa pantes ngadeg nang ngarepe Gusti Allah. Awit Gusti Yesus selawase nang ngarepe Gusti Allah nembongke awake dhewe. Para sedulur, tak kira saiki wis cetha banget nek Gusti Yesus kuwi imam gedhe sing dibutuhke karo awake dhewe tenan. Awit dekne suci, ora duwe salah apa dosa. Dekne uga ado banget karo wong ala, malah cedhak karo Gusti Allah. Gusti Yesus, imam gedhe sing beda tenan karo imam liyane. Awit imam liyane saben dina kudu masrake korban marang Gusti Allah kanggo dosane dhewe nisik. Lan sawise kuwi bisa masrake korban kanggo dosane bangsane. Nanging Gusti Yesus ora usah ngono. Awit wis masrake korban sepisan kanggo dosane manungsa lan kuwi kanggo selawas-selawase. Imam-imam gedhe sing dipiji miturut wet-wete Nabi Moses kuwi namung wong urip sing oke karingkiyane. Nanging imam gedhe miturut perjanjian sing anyar. Perjanjian sing tekane sakwise wete Nabi Moses sing dipiji karo Gusti Allah nganggo sumpah. Kuwi imam gedhe sing ora eneng karingkiyane lan sing langgeng. Kuwi anake Gusti Allah dhewe.